صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. اگلا لیسن شروع کرتے ہیں اور ترجمے کے لیے آپ لوگ تیار ہوں گے. سورۃ بقرہ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 83 سے 86. سورۃ بقرہ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 83 ٹو 86. سب سے پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہیں تم عبادت کرو گے إلا الله مگر اللہ کی وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے وذی القربى اور رشتہ داروں کے ساتھ واليتامى اور یتیموں کے ساتھ والمساكين اور مسکینوں کے ساتھ وقولو اور تم سب کہو للناسی لوگوں کے لیے حسنا اچھی بات واقیم الصلاة اور قائم کرو نماز وَآتُ الزَّكَى اور دو زکاة ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر منہ پھیر لیا تم نے پھر منہ موڑ لیا تم نے إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑے مِنْكُمْ تم میں سے وَأَنْتُمْ اور تم سب مؤردون اعراض کرنے والے ہو وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے لا تسفکونا نہ تم بہاؤ دماءكم خون اپنوں کے ولا تخرجونا اور نہ تم نکالو گے انفسكم اپنے لوگوں کو من دیارکم اپنے گھروں سے ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے وانتم اور تم تشہدون تم گواہی دیتے ہو ثم پھر انتم تم ہاؤلائی وہ لوگ ہو تقتلونا تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو وتخرجونا اور تم نکالتے ہو فریقا ایک گروہ کو منکم تم میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرونا تم سب مدد کرتے ہو عليهم ان کے خلاف بالإثم سات گناہ کے والعدوان اور زیادتی کے وَإِن اور اگر يَأْتُوكُمْ وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو ان کا وہوا حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا تھا علیکم تم پر اخراجہم نکالنا ان کا افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو بعد الکتاب سات بعض حصے کتاب کے وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو بعد بعض کا فما جزاؤ تو نہیں ہے بدلہ من يفعل جو کرتا ہے ذالک یہ کام منکم تم میں سے الا مگر حزن رسوائی ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامة اور قیامت کے دن یردونا وہ لوٹائے جائیں گے الی طرف اشد العذاب شدید ترین عذاب کے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو اولئک الذین یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لی حیات الدنیا زندگی دنیا کی بالآخرہ بدلے آخرت کے فلا پسنا یخفف ہلکا کیا جائے گا انہم ان سے العذاب عذاب ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے بس یہ